8 zł miesięcznie. RRSO 0%. Kredytu udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły u sprzedawcy i na www.mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 15 maja jest... A właściwie już minęła. Tak, tak, 17. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. W tym tygodniu rozpoczną się prace nad wprowadzeniem 800+, poinformował rzecznik rządu. Z postępów Ukrainy w spełnianiu unijnych kryteriów członkostwa zadowolony jest przewodniczący Rady Europejskiej. W Toruniu na świat przyszły czworaczki. Nie ma parytetu, są 3 dziewczyny i chłopak. W tym tygodniu rozpoczną się prace nad wprowadzeniem 800+, poinformował rzecznik rządu. Rada Ministrów przyjmie harmonogram konsultacji społecznych, rozpatrzenia projektu i złożenia go w Sejmie. Przepisy wprowadzające mają wejść w życie jeszcze w tym roku, dodał Piotr Müller. Taki harmonogram chcemy przedstawić w tym tygodniu, tak aby w procesie legislacyjnym rządowym ten projekt przeszedł przez te niezbędne elementy. Oczywiście można czasami te elementy pomijać, ale tutaj z racji na to, że program i tak ma być wdrożony od 1 stycznia, mamy czas na to, aby przyjąć go w odpowiedniej procedurze przez rząd, a później przez parlament, ale z jasną deklaracją, że chcemy ten projekt przyjąć w tej kadencji Sejmu. Wczoraj podczas konwencji programowej w Warszawie prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział podniesienie świadczenia Rodzina 500+ do 800 zł, wprowadzenie bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów oraz zniesienie opłat za autostrady. Na przełomie czerwca i lipca rząd podejmie decyzję o ewentualnym przedłużeniu wakacji kredytowych, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Według obecnych przepisów ta forma wsparcia obowiązuje do końca roku. Premier dodał, że rząd analizuje sytuację z punktu widzenia problemów ze spłacaniem hipotek przez Polaków. To jest najważniejsza rzecz, ale także w związku z inflacją, którą prognozujemy na przyszły rok i wysokością stóp procentowych, która stoi w pewnej, nie absolutnej, ale w pewnej korelacji do inflacji. I wtedy podejmiemy odpowiednie decyzje. Prawdopodobnie czerwiec, lipiec to będzie ten czas. W bieżącym roku każdy kredytobiorca, który zaciągnął pożyczkę w polskiej walucie, ma możliwość bezpłatnego zawieszenia spłaty jednej raty w każdym kwartale. O postępach Ukrainy w spełnieniu unijnych kryteriów członkostwa mówi z uznaniem przewodniczący Rady Europejskiej. Ukraina, która rok temu uzyskała status kandydata, ma nadzieję, że do końca roku rozpocznie rokowania. Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem postępów Ukrainy, podkreślił przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Podobnie wypowiadała się szefowa komisji Ursula von der Leyen. Bardzo dużo zostało już zrobione, jeśli chodzi o spełnianie kryteriów, ale jest jeszcze praca do wykonania. Te kryteria, dodajmy, władze w Kijowie starają się spełnić, tocząc jednocześnie wojnę z rosyjskim najeźdźcą. Zostały one opublikowane w czerwcu ubiegłego roku, kiedy Unia przyznała Ukrainie status kandydata. Chodzi m.in. o reformę sądownictwa, kwestie praworządnościowe czy walkę z korupcją. Przewodnicząca komisji potwierdziła dziś, że w czerwcu zostanie ogłoszona wstępna ustna analiza postępów. W październiku pełen raport oceniający przeprowadzane reformy. Na podstawie tego raportu przywódcy unijnych krajów na grudniowym szczycie podejmą ostateczną decyzję, czy rozpocząć negocjacje członkowskie z Ukrainą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Czworaczki urodziły się w szpitalu wojewódzkim w Toruniu. Alicja, Amelka, Zosia i Antoni są wcześniakami. Potrzebują dopieszczenia i dogrzania, mówi profesor Krzysztof Price, kierownik kliniki położnictwa. Muszą mieć czas zaadaptować się do tego życia, nauczyć się oddychać, nauczyć się samodzielnie jeść, nauczyć się spać, budzić się i tak dalej w nowym rytmie. Zwykle takie dzieci wymagają docukrzenia, czasami wsparcia oddechowego. Nad tym pracują neonatolodzy. To jak się czuje mama? W tej chwili bardzo dobrze. W sumie nie ma znaczenia, jak ja się czuję. Najważniejsze zdrowie jest dzieci. Są to wcześniaki, no, potrzebują dużej opieki, ale z drugiej strony, no, ogromne na szczęście. Bardzo się cieszymy. Czworaczki jeszcze przez jakiś czas pozostaną pod opieką specjalistów na oddziale noworodków. Cenny XVI-wieczny starodruk przekazał Bibliotece Narodowej członek brytyjskiej rodziny królewskiej, hrabia George Windsor. Zabytek należał do pierwszej polskiej Biblioteki Narodowej otwartej w Warszawie w 1747 roku przez Józefa i Andrzeja Załuskich. Po podpisaniu dokumentów związanych z przekazaniem starodruku dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski powiedział, że to historyczna chwila, bo jeden z rozproszonych obiektów wrócił do swojej macierzystej biblioteki, jednej z najstarszych bibliotek narodowych na świecie, a w XVIII wieku jednej z największych w Europie. Dyrektor dziękował darczyńcy. Na ręce właściciela, jego królewskiej mości, hrabiego St. Andrews, przekazuje wyrazy bardzo głębokiego podziękowania, wzruszenia. Hrabia George Windsor po polsku powiedział, że kupił ten XVIII-wieczny roman awans rycerski, kiedy studiował w Cambridge. Dziś, po tym, jak książkę ta przez wiele lat towarzyszyła mi na półce, cieszę się, że mogę przyczynić, aby powróciła do swojego domu. Podczas wizyty w Bibliotece Narodowej hrabia zwiedzał też nowe czytelnie i oglądał rękopisy oraz starodruki ważne dla historii Polski i Wielkiej Brytanii. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Taki oksfordzki, polski akcent, to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i pogoda też taka angielska za oknami. Wieczorem, nocą pochmurno, z rozpogodzeniami możliwe, co prawda, ale jednak zanikające przelotne opady deszczu. Nocą od 5 stopni na Pogórzu, 8 w centrum, do 12 na Pomorzu. No i rano uważajmy, szczególnie na południu, na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. Będzie przelotnie padał deszcz, szczególnie na południu kraju i to w drugiej połowie dnia. A wiatr słaby i umiarkowany nad morzem. Dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 15 stopni nad samym morzem oraz na Lubelszczyźnie, na Dolnym i Górnym Śląsku 17, w centrum 19, a na Mazowszu, Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu do 21 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Przypomnę, Parlament Europejski chce podwojenia liczby przejechanych rowerami kilometrów przez Europejczyków do 2030 roku. Pytam, ile kilometrów rocznie pokonują państwo rowerem i czy dojeżdżają rowerem do pracy i z pracy do domu. No i są przygody, bo nie zawsze jest to z górki. Dwie dwójki i siedem trójek. Odnośnie podróży do pracy rowerem, akurat mieszkam w dużym mieście, gdzie 45 minut zajmuje mi dojazd rowerem, no ale te pół godziny to jest ścieżką rowerową i chodnikiem, a 15 minut ostatnie to jest tylko przy ulicy. I niestety jestem tak ochlapana, że muszę rezygnować z dojazdu bardzo często w pogodę brzydką. Rowerem, niestety. Och, zapytałbym, kto taki milutki, no ale słuchacze Trójki są kulturalni, więc to na pewno nikt z naszego grona nie ochlapuje. Szanujmy się na drogach, na chodnikach, również także na ścieżkach rowerowych. To apel do pieszych, do rowerzystów. A dlaczego o tym mówimy? Bo Unia zakłada, że każdy mieszkaniec wspólnoty będzie miał przejechać średnio 58 km miesięcznie na rowerze. Takie bardzo optymistyczne prognozy. Wracamy do tego pytając, ile kilometrów rocznie, czy miesięcznie, czy w ogóle w sezonie, na przykład w ubiegłym, pokonali państwo rowerem. I w pozostałych sprawach, bo jest o czym dyskutować. Dwie dwójki i siedem trójek. Reach out. 11 minut po godzinie 17. No, zdaje się, że w tych zaleceniach unijnych to więcej pytań niż odpowiedzi. Dwie dwójki i siedem trójek. Witam pana. Dzień dobry, ja mam takie pytanie tylko, czy jak ja na przykład nie kupię sobie roweru, to będę musiał płacić karę, jak nie zrobię 50 paru kilometrów. Drugie pytanie moje to, jeśli kara będzie przewyższała wartość roweru, no to chyba musiałbym sobie kupić ten rower jednak. Zapraszamy do trójki. 11 minut po godzinie 17. To historia teraz ku przestrodze. Seniorka z Poznania od ponad miesiąca czeka na zwrot prawie 9 tysięcy złotych. Tyle zapłaciła za sprzęt kupiony na pokazie, a zwabiło ją zaproszenie na rzekomo bezpłatne badanie. Badanie okazało się pokazem, a kobieta w terminie odstąpiła od umowy, ale pieniędzy nadal nie ma. No i nie pomogły telefony ani wizyta w firmie, która sprzedawała jej sprzęt. Relacjonuje Magdalena Konieczna. Pani Kazimiera z Poznania została telefonicznie zaproszona na badanie wzroku. Oczywiście zgłosiłam się, ponieważ mój wzrok nie jest idealny, więc no skorzystam, dlaczego nie. Przyszłam, żadnej fachowej jakiejś nie widzę. Okulisty nie było, ale był sprzęt. Garnki, materac taki masujący, odkurzacz, który mi się bardzo podobał. Zaprezentowali, opowiedzieli o tym. Następuje losowanie nagród. Przynieśli na te koperty, no i okazało się, że wygrałam wszystkie nagrody. No ale potem jak wygrałam, no ale to trzeba za to zapłacić. I to zapłacić wcale nie mało, bo 8900. Przepisy, które niedawno weszły w życie, miały chronić seniorów przed takimi sytuacjami. Przede wszystkim one zakazały zawierania na pokazach umów kredytowych. Mówi miejski rzecznik konsumentów w Poznaniu Marek Janczyk. Czyli de facto te zakupy nie mogą być finansowane kredytem. Muszą być finansowane ze środków własnych konsumenta, to po pierwsze. Po drugie, zapłata za te produkty następuje dopiero po upływie 14 dni. W tym konkretnym przypadku 80-letnia pani Kazimiera nie wzięła kredytu i zapłaciła od razu. Nie miałam przy sobie tych pieniędzy, ale zawieźli mnie nawet do banku, żeby mogła wyjąć te pieniądze. No i oczywiście wyjęłam pieniądze i dałam. Kiedy kobieta ochłonęła, uznała, że odkurzacz, robot kuchenny, ozonator i mata wibracyjna nie są jej potrzebne. Następnego dnia odstąpiła od umowy i oddała sprzęt. Z tym pojechaliśmy do firmy właśnie. Oddaliśmy sprzęt, mamy potwierdzenie, że oddaliśmy. Poznanianka cały czas czeka na zwrot pieniędzy, a minął już ponad miesiąc. Dzwoniłam do firmy, nikt nie odbierał telefonu. Po kilkakrotnie dzwoniłam codziennie, nikt nie odbierał telefonu. Też próbowałam dodzwonić się do poznańskiej firmy, której numer jest na umowie, ale nikt nie odbiera telefonu albo odrzuca połączenie. Któregoś dnia pojechałam z synem do firmy. Panie od razu uciekły, był jakiś pan. Mówi, że jest prokurentem firmy, a nazwisko on nie może powiedzieć. Ja mówię, kiedy otrzymam pieniądze, o tym zadecyduje zarząd firmy. Na pewno się czuję oszukana. Zmanipulowana? No tak samo, no wygrałam. I tego musiałam zapłacić. Seniorkę wspiera koleżanka, pani Maria. Jeżeli się robi spotkanie na badanie wzroku, a w gruncie rzeczy to jest tylko przykrywka po to, żeby sprzedać inne produkty, to uważam, że jest to wprowadzanie w błąd przede wszystkim seniorów. Na tym się bazuje po prostu i trzeba szukać każdej drogi, żeby to ukrócić. Seniorka mailowo poinformowała rzecznika konsumentów w Poznaniu o sprawie, ale musi jeszcze złożyć pisemny wniosek. Do wszczęcia potrzebny jest wniosek. Dobrze, żeby pani zwróciła się tutaj do nas z prośbą o pomoc. Nasze wystąpienia do przedsiębiorców tego typu najczęściej skutkują tym, że te pieniądze bardzo szybko trafiają na konto konsumentów. Natomiast jeżeli nie, no to pozostaje oczywiście ścieżka sądowa. Myślę, że nie jedna zwróciłam się o zwrot pieniędzy. Dlatego seniorka nie wyklucza zawiadomienia policji o sprawie. Jej zdaniem w takiej sytuacji jak ona mogły znaleźć się inne osoby zaproszone na rzekome badanie wzroku. Dodajmy, rzekomo bezpłatne badanie. Uważajmy, oczywiście takich ostrzeżeń pojawia się mnóstwo, między innymi w naszym cyklu News albo Fake News, także o bezpieczeństwie w tej sferze cybernetycznej. Niezmiennie Państwu przypominamy i tym bardziej zachęcamy do pozostania z nami. Kwadrans po 17. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? force from the beginning. Kilometry kilometrami, ale zastanawiamy się nad pomysłem Parlamentu Europejskiego, przypomnę, który chce podwojenia liczby przejechanych rowerami kilometrów przez Europejczyków do 2030 roku. No, proszę się nie śmiać. Unia zakłada, że każdy mieszkaniec wspólnoty, nie wiem jak to rozumieć, że będzie musiał jeździć średnio 58 kilometrów miesięcznie na rowerze. No, sporo się tego uzbiera. Może za jednym zamachem być trudno, no ale takie bardzo optymistyczne prognozy próbujemy oceniać. W ogóle, czy to wykonalne? Nad tym się również zastanawiamy. Dwie dwójki i siedem trójek. Oni się podzielić takimi przemyśleniami. Dla niektórych to jest nie do pomyślenia, ale żeby sobie to ułatwić, to robię na przykład tak, że jadę w jedną stronę samochodem, wracam na rowerze, na następny dzień jadę na rowerze do pracy. 50 kilometrów. Wiem też, że dla niektórych osób problemem jest to, gdzie się wykąpać. Nie w każdym zakładzie pracy jest prysznic, ale da się również i z tym kombinować. Ja na przykład przez wiele lat, zanim dorobiliśmy się prysznica w pracy, jeździłem na siłownię, która jest kilometr obok. Tam sobie rano wchodziłem na prysznic i wracałem do pracy. No i jakby co, to jeszcze byłem na siłowni przed pracą. No dobra, dobra, to muszę pochwalić naszego pracodawcę. Jest taki prysznic i rowerzyści korzystają, także uspokajam. Jest to możliwe, oczywiście, tak jak pan mówił, nie we wszystkich zakładach, ale można sobie poradzić. I znów się potwierdza, dla chcącego nic trudnego. Dwie dwójki i siedem trójek. W tej, w pozostałych sprawach czekamy na sygnały od państwa. Zwrot w polityce migracyjnej Niemiec. Od początku roku złożono już ponad 100 tysięcy wniosków o azyl. Kanclerz Olaf Scholz zapowiedział więc zaostrzenie kontroli granicznych. Na forum Unii Europejskiej Niemcy proponują, by wnioski azylowe były rozpatrywane bezpośrednio na granicach zewnętrznych wspólnoty, zanim uchodźcy zostaną skierowani do kraju docelowego. Brytyjski The Telegraph pisze, że to koniec liberalnej polityki uchodźczej, która naznaczyła erę Merkel. W sprawie przyjrzał się nasz reporter Bartosz Bielecki. Kiedy w 2015 roku do Europy napłynęła fala uchodźców, kanclerz Niemiec Angela Merkel wielokrotnie powtarzała: Wir schaffen das. Czyli damy radę. Polityka otwartych drzwi stała się symbolem ery Merkel. Teraz sytuacja się zmieniła, a obecny kanclerz Olaf Scholz zdecydował się zaostrzyć politykę migracyjną. Więcej mówi Kamil Frymark z Ośrodka Studiów Wschodnich. Przede wszystkim ten postulat zaostrzenia polityki migracyjnej w Niemczech, on wynika ze znaczącego wzrostu liczby wniosków azylowych składanych w Niemczech. Te liczby przytłaczają samorządy landy i ten szczyt, który odbył się kilka dni temu, on miał właśnie poprawić sytuację w tych landach. Brak pieniędzy to nie jedyny problem, bo w landach po prostu zaczyna brakować miejsca. Do Niemiec dotarła też duża liczba uchodźców z Ukrainy. Mimo że nie są oni objęci systemem azylowym, to ich obecność wyraźnie widać na rynku mieszkaniowym. To się odbija politycznie na kanclerzu Scholzu oraz na całej koalicji. Jest takie wołanie i potrzeba do większego działania po stronie rządu. Po wzroście zapotrzebowania na poglądy głoszone przez Alternatywę dla Niemiec. Wojciech Mościbrocki, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito. No Niemcy muszą w tej chwili zastanowić się, co z tym fantem dalej zrobić, ponieważ społeczeństwo, chociaż nadal bardzo otwarte dla migracji, zaczyna jednak wykazywać w niektórych segmentach niecierpliwienie. Ustabilizowanie się poparcia dla Alternatywy dla Niemiec na poziomie 16%, gdzie walczą o poparcie w zasadzie o trzecie miejsce z Zielonymi, partią współrządzącą w Niemczech, powoduje, że koalicja rządząca bardziej zajmuje się tym tematem. Tu jest jeszcze kwestia przyszłorocznych wyborów we wschodnich landach, Brandenburgii, Saksonii i Turyngii. Dotychczasowa polityka migracyjna Niemiec budzi duże emocje. W Unii Europejskiej była kością niezgody i nie wszystkie kraje się z nią zgadzały. Krytyczne stanowisko zajmowała m.in. Polska, co przypomina były ambasador w Niemczech Andrzej Przyłębski. Myślę, że ocena polityki migracyjnej prowadzonej przez panią Merkel jest bardzo zła. Niemcy przejrzeli na oczy, jest nowy rząd. SPD uznało, że nie będzie tolerować takiego podejścia, jakie było udziałem poprzedniego rządu. I jest po prostu zmiana, która moim zdaniem jest korzystna dla Europy, bym powiedział, nie tylko dla Niemiec. Z jednej strony Niemcy od długiego czasu prowadziły politykę promigracyjną, to praktycznie od lat 60. Do korzeni migracyjnych przyznaje się w Niemczech od 1/4 do 1/3 ludności. To jest bardzo, bardzo dużo. Kryzys 2015 i 16 roku pozwolił Niemcom przygotować się ze strony administracyjnej, instytucjonalnej do zarządzania podobnymi kryzysami i na przykład Urząd do Spraw Uchodźców i Migracji został doposażony podobnie z innymi agencjami, które odpowiadają za kwestie migracyjne, również na poziomie komunalnym, samorządowym, landowym. W związku z tym możliwe było chociażby przyjęcie tak dużej liczby Ukraińców w tak krótkim czasie. Nowe restrykcyjne rozwiązania są też krytykowane przez organizacje zajmujące się ochroną praw człowieka. Kolejny ważny temat w audycji popołudniowej. No, powiedziałbym szerzej, nawet geopolityczny, więc pewnie do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Zachęcamy Państwa do korespondencji, m.in. telefonicznie. 2 2 i 7 3. Mało miasteczkowa twarz, mało miasteczkowa głowa, mało miasteczkowy styl, mało miasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem

węzeł Wrocław Lotnisko na 13 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe z dwoma ciężarówkami. W tym karambolu jedna osoba została ranna, zablokowana była jezdnia w kierunku Warszawy, ale teraz odblokowano lewy pas ruchu. S17, odcinek Kołbiel-Garwolin w miejscowości Lubice na 26 kilometrze. Ciężarówka uderzyła w barierę, a potem wjechała do rowu. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Lublina i trasa S86, odcinek Sosnowiec-Katowice na 19 kilometrze. Zderzenie czterech aut osobowych, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Będzina, a więc popołudniowy szczyt komunikacyjny w pełni ostrożności i życzliwości. Przyda się cierpliwość. Więcej informacji drogowych na naszej antenie za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A już teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. Za ofiarną służbę podziękował funkcjonariuszom Straży Granicznej prezydent Andrzej Duda. Na placu Zamku Królewskiego na Wawelu odbyły się centralne obchody rocznicy utworzenia tej formacji. Prezydent przypomniał, że strażnicy strzegą nie tylko granic Polski, ale i Unii Europejskiej. Dziękuję, że w tak wzorowy sposób służycie bezpieczeństwu Rzeczypospolitej, granic Rzeczypospolitej, ale przede wszystkim bezpieczeństwu nas wszystkich, obywateli Rzeczypospolitej, którzy tutaj żyjemy, a w istocie także i bezpieczeństwu Unii Europejskiej. Śmiało można powiedzieć całej europejskiej wspólnoty, w szczególności jej ważnej części, jaką jest strefa Schengen. Formacja została powołana 32 lata temu. W jej szeregach służbę pełni około 15 tysięcy ludzi. Samoobrona kobiet, zaufaj wojsku to akcja przygotowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Pierwsza odsłona w sobotę 27 maja. W programie może wziąć udział każda pełnoletnia Polka, mówi porucznik Przemysław Domanowski. Celem programu jest budowanie świadomości samoobrony pań w przypadku sytuacji kryzysowej, rozwijanie swojej świadomości na temat bezpieczeństwa, jak również promowanie zdrowego stylu życia. W cyklach 45-minutowych przedstawimy podstawy samoobrony. No i oczywiście na sam koniec nie może zabraknąć naszego kulinarnego hitu, jakim jest wojskowa grochówka. Zapisać się można telefonicznie, mailowo albo przez media społecznościowe wojskowych centrów rekrutacji. Opublikowano pierwsze zdjęcie Aleksandra Łukaszenki od czasu jego wizyty w Moskwie 8 i 9 maja. Toczą się dyskusje o stanie zdrowia dyktatora oraz jego ewentualnym następcy w przypadku niezdolności do pracy. Na opublikowanym zdjęciu Łukaszenka miał prowadzić inspekcję na stanowisku dowodzenia wojskami obrony przeciwlotniczej. 9 maja brał udział w obchodach Dnia Zwycięstwa w Moskwie, gdzie jeździł samochodem elektrycznym i wyglądał jak bardzo schorowany człowiek. Kolejne wiadomości w Trójce o 18. A to już za 27 minut. O Łukaszence jeszcze będziemy mówić przed 18. Tymczasem teraz czas na serwis sportowy. Co się tak oblizujesz? Grochówka ci zapachniała po tym serwisie. Dariusz Urbanowicz. Witam ponownie. Zaczynamy od wydarzenia nieoczywistego, acz spektakularnego. Bartek Ziemski i Oswald Rodrigo Pereira znów z wysokogórskim sukcesem w Himalajach. Informowałem o tym już wczoraj w serwisie o 21. Wczoraj zdobyli ośmiotysięcznik Daulagiri, mierzący dokładnie 8167 metrów, po czym Ziemski zjechał z wierzchołka do bazy na nartach. Baza na wysokości 4700 metrów. O akcji górskiej opowiada Pereira. 5 minut po północy do tego ataku szczytowego wyruszyliśmy. Na szczyt Daulagiri dotarliśmy około godziny 7.40. Na szczycie spędziliśmy, można powiedzieć, że maksymalnie pół godziny. Bartek Ziemski zapiął narty. Rozpoczął swój zjazd. Ja udokumentowałem to filmowo i fotograficznie. Natomiast po tym też bezpiecznie zacząłem schodzić do bazy. Warunki pogodowe nie były zbyt sprzyjające, ale zależało mi na tym, żeby jak najszybciej obniżyć wysokość i około 18.30 zameldowałem się bezpiecznie w base campie pod Daulagiri. Zaskoczony śnieżną wiosną pod Daulagiri był Bartek Ziemski. Zaskoczyła mnie pogoda, bo myśleliśmy, że zrobimy to w parę dni, a okazało się, że siedzieliśmy w bazie miesiąc tak naprawdę, pracując łopatą przy namiotach, bo były ogromne opady śniegu. A tak, no to opady śniegu też na plus, bo dzięki temu może było bardzo dużo, to udał się pełen zjazd. Przypomnijmy, że miesiąc temu duet Ziemski-Pereira przeprowadził niemal identyczną akcję na Annapurnie. Bartek zjechał z wierzchołka na nartach, a Oswald asekurował go, filmując wspinaczkę i potem zjazd narciarski. Wracamy na ziemię, a tak naprawdę na korty ziemne w Rzymie. Jeśli Iga Świątek pokona dziś wieczorem Donnę Vekic w boju o ćwierćfinał turnieju na Foro Italico, w następnej rundzie już o półfinał zagra z jedną ze swoich najgroźniejszych rywalek w ostatnich tygodniach i być może miesiącach, Jeleną Rybakową. Rybakiną. Reprezentantka Kazachstanu awansowała właśnie do czołowej ósemki. Za burtą rzymskiego turnieju znalazł się, o sensacjo, Carlos Alcaraz. Hiszpan odpadł po porażce z kwalifikantem z Węgier Fabianem Marożanem 3-6 i 6-7. W ćwierćfinale debla zagrają Jan Zieliński i Igonys. Polsko-monakijska para pokonała turniejową trójkę Chorwata Iwana Dodiga i Amerykanina Austina Krajiczka 7-6 i 6-2. Teraz na ich drodze do półfinału staną Amerykanie Mackenzie McDonald i Francis Tiafoe. We wtorek i środę kibice piłkarscy na pewno będą mieli silne argumenty, by spędzić czas przed telewizorami. Prosimy więc szanowne małżonki o wyrozumiałość. Jutro o 21:00 derby Mediolanu w rewanżu półfinałowym Ligi Mistrzów, a w środę starcie Manchesteru City i Realu Madryt. Dodatkowym argumentem do śledzenia środowego meczu będzie polska obsada sędziowska. Głównym ma być Szymon Marciniak. Na liniach Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz. Za VAR mają odpowiadać Tomasz Kwiatkowski i Bartosz Frankowski. Za półtorej godziny w Grodzisku Wielkopolskim pierwszy gwizdek ostatniego meczu 32. kolejki Ekstraklasy Warta Poznań podejmie Radomiak Radom. No i jeszcze hokej, bo trwają Mistrzostwa Świata. W tej chwili skończył się mecz Stanów Zjednoczonych z Niemcami. Górą Amerykanie 3-2. No i grają jeszcze trzecia kwarta w meczu Kanady ze Słowacją. No i 1-1. Przypomnę, Słowacja to medaliści olimpijscy. I jeszcze w NHL w półfinałach Pucharu Stanleya zostało ostatnie wolne miejsce. W nocy Vegas Golden Knights pokonali Edmonton Oilers 5-2 i czekają na zwycięstwo ostatniego meczu Seattle Kraken z Dallas Stars. W drugim półfinale, przypomnę, zmierzą się Carolina Hurricanes i Florida Panthers. To już wiemy, kto w domu rządzi, jak w domu trzech facetów i żona, mama. No jak to są Mistrzostwa Świata w hokeju, no to wiadomo, że wyrozumiałaś. Dzieci się wyrozumiały. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, będzie przelotnie padał deszcz, szczególnie na południu kraju i to w drugiej połowie dnia. Wiatr zachodni słaby, umiarkowany nad morzem dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Na jutro od 15 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, na Dolnym Górnym Śląsku 17, w centrum 19, a najwyższa temperatura na Mazowszu, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Tam oczko. Trójka. Program trzeci. Tak sobie pomyślałem dla rowerzystów, no bo jak wojsko wsuwa grochówkę, to... Co wsuwają rowerzyści? Co daje energię. Ty jeździłeś i to na niejednym szlaku, tak, zresztą trójkowym również. Ja chyba zawyżam trochę średnią dzienną, taką ogólną. No co jedzą, to chyba wszystko to, co lubią. No. Zawyżasz to ma być przyjemnie. Zawyżasz średnią, dobrze. To jeszcze bardziej się z tobą zaprzyjaźni. Za 22 minuty 18, audycja popołudniowa. No i ważne pytanie, ile to kilometrów? Proszę się chwalić, 2 dwójki, 7 trójek. W tym roku troszkę słabo jeżdżę, ale w zeszłym roku, powiedzmy przez ostatnie 3 lata, to można było na palcach jednej ręki policzyć dni, kiedy jeździłem samochodem do pracy. Jakieś 20 kilometrów w jedną stronę, 40 kilometrów dziennie, czyli koło od 800 do 900 kilometrów robiłem. 1000 miesięcznie prawie, no ładny wynik. Mhm. Bardzo. A, nie zrobiło na tobie wrażenia. Rozumiem, rozumiem. Yeah. Starship w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Temat rowerowy, ha, nawet bym powiedział rozbudowany, i to jak? Powiedziałbym nawet nie rower, a tandem. Dwie dwójki i siedem trójek. Otóż oglądam bardzo często sesję Rady Miasta Warszawy. Ostatnio został pokazany dokument, dlaczego to urzędnicy nie mogą jeździć rowerami do pracy. Jednym z takich punktów było, że ta jazda może im zaszkodzić dla zdrowia. Przez Warszawę, rowerem. No piękne, prawda? Pozdrawiam. Zapraszamy do Trójki. Za 17 minut 18. Sytuacja zawodowa kobiet, ich rola w społeczeństwie oraz kwestie dostępu do miejsc opieki nad dziećmi to tylko niektóre z tematów zorganizowanej w Warszawie konferencji Kobiety mają wybór. W wydarzeniu wziął udział premier Mateusz Morawiecki, który podkreślał, że w Polsce mimo rozbudowanych świadczeń rodzinnych wzrasta liczba kobiet aktywnych zawodowo. Jednocześnie rośnie też liczba miejsc opieki nad małymi dziećmi, jednak eksperci wskazują na wyzwania. To kwestie równości płac i liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych. O szczegółach Karol Darmoros. Kobiety mają wybór, a każdy wybór roli społeczno-zawodowej jest dobry. Tak o haśle konferencji organizowanej przez Polski Fundusz Rozwoju mówi jego prezes Paweł Borys. Wskazuje on na najnowszy raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego, z którego wynika, że w latach 2009-2021 Polki miały istotny wkład w dynamikę wzrostu PKB naszego kraju. W ostatnich latach poprzez wzrost aktywności zawodowej kobiet na rynku pracy polski wzrost gospodarczy był średnio o 1,4 punkta procentowego wyższy, więc zawdzięczamy kobietom w ostatnich 10 latach blisko połowę wzrostu gospodarczego w Polsce, za co serdecznie dziękuję. W podobnym tonie wypowiadał się premier Mateusz Morawiecki. W swym wystąpieniu nawiązał do programu 500+ i pojawiających się kilka lat temu twierdzeń, że przełoży się on na spadek aktywności zawodowej kobiet. Stało się coś dokładnie odwrotnego. Bardzo mocny wzrost do poziomu 60 kilka procent. A w zeszłym roku padł rekord, 7,4 miliona pań pracowało, było włączonych do rynku pracy. To jest absolutny rekord III Rzeczpospolitej. Jednocześnie rośnie dostępność żłobków. W tym roku w ramach programu Maluch Plus to 230 tysięcy miejsc w porównaniu do 90 tysięcy w 2015 roku. Wyzwanie to nadal kwestie równości zarobków i tak zwana luka płacowa. Wciąż mężczyźni zarabiają średnio więcej niż kobiety. Ta luka płacowa cały czas jest, ale po pierwsze jest coraz mniejsza. Spadła z 7,7% w 2014 roku do 4,5% w 2021 roku. I jest jedną z najniższych w Europie. Natomiast poniżej średniej unijnej Polska plasuje się w statystyce liczby kobiet w zarządach spółek giełdowych. Lepiej jest w przypadku stanowisk kierowniczych, komentował Paweł Śliwowski, wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych w Polsce jest wyższy niż odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych średnio w Unii Europejskiej. To znaczy, jak spojrzymy na dane Eurostatu, to one pokazują, że w 2021 roku w Polsce około 43% stanowisk kierowniczych zajmowały kobiety, a ten wskaźnik dla Unii Europejskiej to było 35%, czyli 8 punktów procentowych mniej. Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy spojrzymy na zarządy, na miejsca w zarządach spółek giełdowych, tych największych spółek giełdowych. Tutaj jest odwrotnie, to znaczy kobiety zajmują co czwarte miejsce w zarządach spółek giełdowych w Polsce, w Unii Europejskiej co trzecie. Ale nawet w tej drugiej statystyce widać istotny wzrost. Jeszcze w 2013 roku kobiety stanowiły 12% osób w zarządach polskich spółek giełdowych. Ważnym wskaźnikiem jest również poziom satysfakcji kobiet z jakości życia i stanu zdrowia. Kobiety w Polsce są w lepszej sytuacji zdrowotnej niż mężczyźni i średnio żyją dłużej, przeciętnie 80 lat. 59% Polek oceniła swoje zdrowie jako dobre lub bardzo dobre. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, bo nie tylko telefonicznie, dwie dwójki, siedem trójek, także mailowo. Za 13 minut 18. I'm not sleeping now. The dark is too hard to beat. And I'm not keeping now. The strength I need to prove. Natalia Gilding w audycji popołudniowej. Dwie dwójki i siedem trójek. Zdaje się, że sporo pytań, chyba więcej niż odpowiedzi. Ja do pracy mam 23 km, dojeżdżam 2-3 razy w tygodniu. I teraz pytanie, czy można będzie sprzedawać nadwyżki, tak jak ETS-y w handlu dwutlenkiem węgla? Bardzo dziękujemy. Jeszcze jedno ważne pytanie dziś w audycji popołudniowej. News albo fake news. Oto jest pytanie. Tak się uśmiechamy razem w studiu. Dr Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry. Słyszymy o chorobie, o złym stanie zdrowia prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki. Mówiliśmy w serwisie, że opublikowano zdjęcie Łukaszenki, który miał prowadzić inspekcję na stanowisku dowodzenia wojskami obrony przeciwlotniczej. Brał udział w obchodach Dnia Zwycięstwa w Moskwie. Poruszał się samochodem elektrycznym. Wyglądał jak bardzo schorowany człowiek. No, wiele takich informacji dociera do nas. Ile prawdy w tych fake newsach, pani doktor? Złożone pytanie, panie redaktorze. Przede wszystkim to są dwa różne zdjęcia, to tak może, żeby wyprostować to połączenie, którego pan dokonał. To zdjęcie z dzisiaj no, już przedstawia dość sprawnego dyktatora, tak to nazwijmy. Natomiast od tygodnia toczy się w polskich mediach, w polskiej przestrzeni informacyjnej dyskusja na temat stanu zdrowia prezydenta Białorusi, gdyż opublikowano zdjęcie, które no, rzeczywiście wydawało się, że przedstawia go w takim no, niekorzystnym świetle. A to jakoś znamienne, że to się pojawia w polskich mediach społecznościowych akurat? Tak, mnie się wydaje, że tak. I tutaj niestety no, zawsze dziwię się, że tak dużo uwagi polskie media i te tradycyjne, i te internetowe poświęcają takim plotkom, spekulacjom, czymś, co jest kompletnie niepotwierdzone. A nawet gdyby, to powinniśmy obserwować raczej nie zdjęcia, a działania wokół. Nie ma żadnych sygnałów mówiących o tym, żeby cokolwiek, ktokolwiek przygotowywał, jeśli chodzi o zmianę władzy na Białorusi. Zarówno w Rosji nie ma takich sygnałów, jak i na Białorusi. Stąd myślę, że poświęcanie czasu na te akurat spekulacje jest kompletnie jego po prostu stratą, ale... A te spekulacje są na rękę na przykład Białorusi, a tym samym Rosji? I piękne pytanie, panie redaktorze, bo są na rękę, to znaczy, no może nie jest to taki prosty wniosek przyczynowo-skutkowy, ale na pewno pomagają, bowiem w przestrzeni informacyjnej rosyjskiej i białoruskiej już trwa od kilku dni narracja związana z ćwiczeniami, polskimi ćwiczeniami Anakonda, że rzekomo są to ćwiczenia przygotowujące polskie wojsko do ataku na Białoruś. I teraz widzimy piękne zestawienie, mam nadzieję, że słuchacze też to już dostrzegają. Słaby, schorowany Łukaszenka, który na pewno nikogo nie zaatakuje, wręcz chce przetrwać. Nie wiadomo, kto będzie jego następcą. Nie wiadomo, kto będzie jego następcą. I Wojsko Polskie, które przygotowuje się do ataku na tę niewinną, taką zwykłą Białoruś. Prawda, że to wszystko świetnie współgra i pokazuje nas niestety w bardzo złym świetle. My sobie żyjemy stanem zdrowia Łukaszenki i trochę taką fantazją, co by było gdyby, a tamto społeczeństwo rosyjskie i co jest dużo bardziej niebezpieczne zachodnie społeczeństwa. Jest karmione dokładnie tego typu narracjami, że to Polska się przygotowuje, że to Polska próbuje zaatakować. Słuchacze też pewnie pamiętają te wątki dotyczące anaktowania zachodniej Ukrainy. To się wszystko łączy w jedną całość przedstawiającą nas jako państwo, któremu zależy na sprowokowaniu wojny, na zaanektowaniu dawnych ziem i zaatakowaniu w tym wypadku Białorusi. A przypominam, co jakiś czas zwracamy też uwagę na to, że wciąż przygotowujemy się na pewnego rodzaju działania na granicy z Białorusią i tam też mogą pojawić się prowokacje właśnie mające na celu dyskredytowanie dobrego imienia Polski w przestrzeni międzynarodowej. No, więc powiedziałabym, że dyskutujemy o rzeczach najmniej istotnych. Co powinniśmy robić? No bo wiele osób, zapewne internautów, może mówić, no ale przecież to takie zwykłe klikanie, gdzieś polubienie albo śledzenie wiadomości, udostępnianie i tak dalej. No jakie to ma znaczenie dla tej wielkiej geopolityki? Jak ja się wpisuję w te działania dezinformacyjne? No jeżeli udostępniam zdjęcie źle wyglądającego prezydenta Białorusi i komentuję to w postaci o świetnie, Łukaszenka jest chory, cieszmy się, to z pewnością wpisuje się w szeroko pojęte budzenie pewnego nastroju społecznego albo odciągania uwagi od czegoś. I ta odpowiedzialność jest wbrew pozorom, panie redaktorze, bardzo ważna. Każdy z nas ma tę odpowiedzialność przed swoimi znajomymi i te kręgi różnych znajomych